Kult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent odmawia nominacji dla kilkudziesięciu sędziów. Według ministra sprawiedliwości przesłanki mogą być pozamerytoryczne. W Komisji Europejskiej jest już wniosek Polski o całkowite zwolnienie z paktu migracyjnego. Rozwód nie w sądzie, a w Urzędzie Stanu Cywilnego. To alternatywa dla małżeństw bez dzieci. Spór o nominacje sędziowskie. Prezydent nie podpisał 46 z nich i zapowiada, że nie podpisze żadnej przez najbliższych 5 lat, jeśli będzie dotyczyć sędziego, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny. Prezydent nie może samodzielnie decydować w tej sprawie. To działanie sprzeczne z konstytucją, odpowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując decyzję Karola Nawrockiego, mówi o pozamerytorycznych przesłankach. Widać, że prezydent idzie tutaj na jakiś rodzaj sporu, gdzie moim zdaniem może uzurpować sobie władzę, której nie przyznaje mu konstytucja. Zdaniem Karola Nawrockiego to Waldemar Żurek zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego w Polsce. Prezydent przypomniał, że o sądownictwie mówił podczas zaprzysiężenia i przestrzegał sędziów, aby nie ulegali wariactwom, które wyprawia minister sprawiedliwości. Jest to już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej mówią wprost, prezydent stanął po stronie PiS, a nie obywateli. Decyzja jednoznacznie pokazuje, że nie chce przywrócić praworządności w Polsce, a opozycja, że decyzja Karola Nawrockiego jest w pełni uzasadniona i że prezydent podjął ją zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Agata Król, Polskie Radio. Polska złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z paktu migracyjnego. Został przesłany do Komisji Europejskiej, powiedziała nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dzisiaj wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Maciej Duszczyk, podpisał taki wniosek. Taki wniosek został przesłany do Komisji Europejskiej. Jest to wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach paktu migracyjnego. Ekspertka do spraw stosunków międzynarodowych, profesor Anna Potyrała, przypomina, że Polska ubiega się o wstrzymanie od obowiązków wynikających z paktu z uwagi na przyjęcie dużej grupy uchodźców wojennych z Ukrainy. Według szacunkowych danych na ten rok nadal przybywa w Polsce ponad 900 tysięcy takich osób, a więc to obciążenie, które na Polskę nałożyła wojna między Rosją a Ukrainą, powoduje, że powinniśmy być zwolnieni i z przyjmowania nowych osób, jak i nie powinniśmy płacić ani w żaden inny sposób okazywać solidarności, bo już tę solidarność ponosimy, obejmując opieką tak dużą rzeszę uchodźców. Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła, że Polska jest jednym z 6 krajów, które mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Daniel Obajtek usłyszał zarzut nadużycia uprawnień, gdy był prezesem Orlenu i narażenia firmy na stratę 400 tysięcy złotych. Chodzi o zlecenie usług detektywistycznych, tłumaczy Mateusz Marteniuk z warszawskiej prokuratury. Te umowy miały dotyczyć gromadzenia informacji na temat nieuczciwej konkurencji wobec spółki PKN Orlen, a w rzeczywistości firma detektywistyczna gromadziła informacje dla celów prywatnych podejrzanego. Chodziło tutaj o informacje dotyczące stanu majątkowego i życia prywatnego ówczesnych polityków opozycji. Europoseł nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i opuścił budynek prokuratury po kilkunastu minutach. Dziennikarzom powiedział, że nie inwigilowano polityków opozycji. Nie śledziliśmy posłów, dbaliśmy o interes gospodarczy firmy i o finansowanie tak naprawdę czarnego PR-u. Prokuratura dziś jest polityczna. Danielowi Obajtkowi grozi do 5 lat więzienia. Były prezes Orlenu zapowiedział, że będzie składał wyjaśnienia, gdy zapozna się z materiałami dowodowymi. Rozwód nie w sądzie, a w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tej sprawie. To rozwiązanie nie dotyczy jednak wszystkich rozwodzących się par, zaznacza rzecznik rządu Adam Szłapka. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać małżeństwa, które są bez dzieci i się porozumiały. Nie będzie potrzeby przeprowadzania całej tej procedury sądowej. Taką decyzję będzie można po prostu wspólnie podjąć przed Urzędem Stanu Cywilnego. Takie rozwiązanie ma odciążyć sądy. Wyrzucona z partii Razem Paulina Matysiak zapowiada, że będzie posłanką niezrzeszoną. Zarząd partii zdecydował o jej wykluczeniu, bo jak tłumaczy, liczne próby włączenia posłanki w pracę razem okazały się nieskuteczne. Teraz współpracy z Pauliną Matysiak nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość, przyznał w Pulsie Trójki poseł PiSu Jarosław Sallin. Współpraca merytoryczna jak najbardziej jest możliwa, to jest poza wszystkim bardzo sympatyczna też osoba, poznałem ją osobiście i myślę, że współpraca w sprawach merytorycznych z ambitną posłanką, jaką jest pani Paulina Matysiak, jest możliwa. Już w zeszłym roku partia Razem prowadziła wobec Pauliny Matysiak postępowanie dyscyplinarne po tym, jak dołączyła do inicjatywy posła PiSu Marcina Horały w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jutro naszym gościem w porannej audycji Bez Uników o 8.13 będzie lider partii Razem Adrian Zandberg. Jarmark Bożonarodzeniowy w Magdeburgu w Niemczech jednak się odbędzie. Decyzja zapadła tydzień przed planowanym jego otwarciem. W ubiegłym roku podczas ataku na świąteczny kiermasz w Magdeburgu zginęło 6 osób, ponad 300 zostało rannych. Administracja Landu długo nie zatwierdzała przygotowanej przez miasto i firmę organizującą kiermasz koncepcji zabezpieczeń. Ostatecznie tydzień przed zaplanowanym na przyszły czwartek otwarciem jarmarku Land Saksonia-Anhalt, miasto Magdeburg i policja osiągnęły porozumienie. Decydując się na organizację jarmarku, mimowolnie stajemy się potencjalnym celem zamachu, jednak to nie my jesteśmy sprawcami ani przyczyną tego, że może dojść do ataku, ale ci, którzy go przeprowadzają. Tak burmistrzyni Magdeburga argumentowała zakończenie długich rozmów o planach bezpieczeństwa. Miasto wydało w tym roku setki tysięcy euro na zabezpieczenia, m.in. betonowe zapory. Mieszkańcy stolicy Landu i wystawcy podkreślają, że nie da się w 100% zapobiec atakom napastników. Twierdzą jednak, że odwołanie kiermaszu bożonarodzeniowego byłoby zwycięstwem terrorystów nad niemiecką tradycją. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Zadanie wykonane, mogą sobie powiedzieć nasze koszykarki. W pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy wygrały na wyjeździe ze Słowacją 62-55. Wygrana cieszy, choć selekcjoner Karol Kowalewski widzi pole do poprawy. No bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Każde zwycięstwo na wyjeździe. Zgrywajmy je 3x2 i wiedzieliśmy z kim gramy. Cieszy dobry początek, cieszy bardzo dobry defens. Trochę nam to uciekło w czwartej kwarcie. Myślę, że to jest brak gdzieś tam tej koncentracji. Na tym na pewno musimy kompensować. Kolejny mecz przed naszą kadrą już w sobotę z Rumunią. Klubowych emocji dostarczali dzisiaj panowie. W Pucharze Europy FIBA awans do kolejnej rundy przyklepał Trefl Sopot, który 98-78 odprawił Apcheron Baku. Start Lublin na osłodę wygrał 76-73 ze Sportistem Samokow. Za to szaleńcza pogoń Anwilu Włocławek w meczu z Paokiem Saloniki ostatecznie się nie powiodła. Po Grecy wygrali 104-96. Hit siatkarskiej Plus Ligi nie zawodzi. Aluron Warta Zawiercie przyjmuje Bogdankę Lublin i na parkiecie momentami aż iskrzy. Po czterech setach mamy remis i o wygranej decyduje tiebreak, w którym teraz mamy 5-6 dla gości z Lublina. W drugim dzisiejszym meczu takich emocji zabrakło. Ślepsk Suwałki gładko 0-3 przegrał u siebie z Indykpolem AZS Olsztyn. Gorąco zrobiło się za to w Niemczech, gdzie z posady selekcjonera zrezygnował niespodziewanie Michał Winiarski. Swoją decyzję motywował względami prywatnymi i natłokiem obowiązków w Zawierciu. Skoro już o roszadach trenerskich mowa, warto wspomnieć o nowym wyzwaniu Łukasza Piszczka. Jeszcze niedawno kluczowego zawodnika reprezentacji, a od dzisiaj oficjalnie trenera cieniującego w pierwszej lidze GKS-u Tychy. Trener Piszczek w piątek pewnie obejrzy mecz naszej kadry z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Przygotowania idą pełną parą. Dzisiaj kadrowicze odbyli pierwszy trening w pełnym składzie. Na razie sam. W półfinale ATP Finals zameldował się Jannik Sinner. Wicelider rankingu dokonał tego odprawiając 6-4 i 6-3 światową trójkę, a więc Aleksa Zwieriewa. Ten o miejsce w czwórce powalczy z Felixem Auger-Aliassime, który po świetnym widowisku wygrał 4-6, 7-6 i 7-5 z Benem Sheltonem. Nocą od minus 1 na Podhalu do 6 na zachodzie. Jutro od 8 na południowym wschodzie, około 13 będzie w centrum, do 17-19 na południowym zachodzie. Wszędzie sporo słońca, wieczorem na wybrzeżu oraz po Morzu Zachodnim może pokropić słaby deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Szydłowska. Pasmo Ludzie, oddajemy historii, 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Przez wiele miesięcy pracowali nad nią Anna Dudzińska, Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. To nie jest historia krzykliwa czy sensacyjna, nie szukamy przyczyn samej katastrofy, nie mnożymy oskarżeń. To jest uniwersalna opowieść o traumie, o chwili, która zmienia życie, ale też o bliskości, która może dać pocieszenie. Nasza opowieść wspaniale towarzyszy serialowi Heweliusz, przynosząc odpowiedzi na pytania, które mogą się zrodzić po jego obejrzeniu. Zapraszamy Państwa na to wyjątkowe spotkanie. Styczniowy poranek 93 roku. Prom Heweliusz stoi w porcie w Świnoujściu. Wieczorem ma wypłynąć do Istad. Codziennie pokonuje tę samą trasę. Tam i z powrotem. 360 km na wschód cieśla okrętowy spieszy się do pracy na Heweliuszu. Jedzie autem. Kieruje żona. To była zima stulecia. To była ślizgawica, to był lód. Nie byłam w stanie dalej jechać. To Gdynia. W samochodzie Krystyna i Mieczysław Ostrzyniewscy. W Szczecinie wiatr wieje z podobną siłą. Wszystko przez ten wiatr. Taki był silny wiatr. Tak. Straszna zima wtedy. Mąż i tata. Leszek Pyciński. Radiooficer na Heweliuszu dzwoni po taksówkę. Mocno padało, było duże zlodowacenie. Taka była ślizgawica wtedy. Z kolei Ostrzyniewskim uciekają wszystkie autobusy. Samochód ślizga się na drodze. Ja mówię, słuchaj, wracamy do domu, nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak ja się zatrzymałam na poboczu troszkę, to przejeżdżał drugi samochód. No i ten pan go zabrał. Tymczasem Pyciński czeka na wietrze przed domem w Szczecinie. Przyjechała taksówka, mąż zdążył na pociąg i zdążył dojechać. Z taksówki wskakuje do pociągu. Wysiada w Świnoujściu. Sprzed dworca widać już promy stojące przy nabrzeżu. Dwa kroki i jest na Heweliuszu. Ostrzyniewski pod terminal promowy dojeżdża autostopem. I jeszcze do mnie dzwoni. Ja mówię, słuchaj, nie rozmawiam z tobą, bo ty jesteś głupi. Mówi, ja nie wyjechałem, bo statek odjechał. Heweliusz odpłynął do Szwecji. Wrócił następnego dnia rano. Pan Bóg go ostrzegał, a on nie posłuchał tego. Do Pycińskiego, pracującego już od doby na Heweliuszu, dołączył spóźniony Ostrzyniewski. 13 stycznia wieczorem wypłynęli w swój ostatni rejs. Osierocili czworo dzieci. Bogumiłę i Dominika, Ewę i Marka. Teresa i Krystyna. Żony radiooficera i cieśli okrętowego z Heweliusza przyjaźnią się do dzisiaj. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi. Człowiek nie może być sam. Gdy nagrywamy te słowa, od największej powojennej katastrofy polskiego statku mija 12 tysięcy dni. Wydarzyła się między Świnoujściem a szwedzkim Istad. To krótki szlak. W noc z 13 na 14 stycznia 1993 roku niemal w połowie tej trasy przewrócił się prom. Jan Heweliusz. Przewoził ciężarówki, wagony kolejowe i ludzi. Tamtej nocy 65 osób. Przeżyło 9. Nie chcieliśmy badać przyczyn tej katastrofy. Przez ostatnie miesiące rozmawialiśmy z ludźmi, którzy nie byli wysłuchani. Szukaliśmy też tych, którym nie pozwalano mówić i tych, o których zapomniano. Znaleźliśmy tych, którzy boją się wiatru. Wiatru nigdy nie lubiłam. Naprawdę nigdy nie lubiłam wiatru i do tej pory go nie lubię. Może to śmieszne. Za oknem jest śmietnik, w którym stały dwa kubły na śmieci. Obudził mnie w nocy hałas klapy, bo kubeł był metalowy. Jak wiał wiatr, to

z normalnego życia, taka pionowa ściana w domu. Tak, tak, tak, tak. A mój Dominik, jak wsiadł na kanapę, jak się zawinął, przebrał się na czarno. Założył czarny, taki duży swetr. Jak wsiadł na kanapę i ten swetr sobie na głowę naciągnął, tak siedział 3 doby. Nie odzywał się do nikogo. Tak sobie myślę, że to każda osoba, która znajdzie się w sytuacji takiej no, dramatycznej, życiowej, gdzie życie się o 180 stopni obraca, no to stoi przed tym wyzwaniem. Tych obietnic, że takich, które fajnie wtedy brzmiały, otoczymy was opieką. A wtedy to były tylko słowa, za którymi nic więcej nie poszło. Nam tylko obiecano. Obiecano nam, że jak trzeba będzie, to możecie przyjść, możecie to, możecie tamto, możecie o wam. To wszystko inne było na zasadzie, jak będziesz chciała, to przyjdź, tak? Takie to było tylko list kondolencyjny rządowy. Tak. Gdzie była taka wspomniana, że zapewniamy pomoc psychologiczną, ale na takim sformułowaniu się skończyło. Że ja miałabym wiedzieć wtedy, że ja potrzebuję pomocy psychologa, no to człowiek w takim stanie, w takiej traumie w ogóle nie jest w stanie sobie tego tak logicznie przyswoić. Każdy był z nas samemu sobie jakby zostawiony. No, no poza tym, że tutaj w gronie jakoś najbliższych, że razem byliśmy sami z tym tematem zostawieni. No ale jakoś żeśmy przetrwali, jak widać. Udało nam się. Niedługo po pogrzebie rodzina Teresy Pycińskiej staje przed jeszcze jednym wyzwaniem. Siedzimy teraz w domu, którego nie było. Znaczy był w innej formie. To znaczy, tu był stary dom, który dostałam w spadku. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament. Ale no to było na jesieni, tak? Potem przyszła zima, no to trzeba było wszystko tutaj wstrzymać. No i stałyśmy przed, że tak powiem, życiową decyzją, ponieważ trzeba było na wiosnę ruszyć z zaplanowanym jakimś tam planem działania, który był na budowę nowego domu. To gdzie była ta granica? Gdzie czego? Tutaj, no gdzie jest granica nowego domu i starego? O tutaj, proszę pani. No to musiałabym pani zejść ze mną do piwnicy. Córka radiooficera z Heweliusza, Bogumiła, w maju 93 roku ma napisać maturę. Zdobywa też sprawność zaopatrzeniowca. Uczy się po dźwięku rozpoznawać cegły z rozbieranych ścian starego domu, by te nowe były trwałe. Tak, także tutaj kończył się stary dom, tak? Czyli tutaj ten kawałek jest poszerzony, ten kawałek jest. O, 2 metry. Tak odprowadzający. Tu woda cały czas stoi, a kratka pewnie ma ze 150 lat. A tu już wchodzimy do nowego. I ta decyzja, że dobra, budujemy, no to, to był też dla nas jakaś taka... To była nasza terapia, bym powiedziała po prostu. To była terapia, bo człowiek już musiał myśleć o tym, skąd wykombinować cegły, gdzie może cement da się zorganizować, albo po prostu ja musiałam szybko się nauczyć jeździć samochodem, dodatkowo ciągnąć przyczepkę, no i po prostu się zwoziło te materiały na budowę. I myślę, że ta budowa tego nowego domu w miejsce starego, no to była nasza terapia. To była rodzaj naszej terapii. Także trochę żeśmy się nowego rzemiosła nauczyły. Gdy Pycińskim życie ratowało stawianie nowych ścian, w Gdyni przy domu cieśli okrętowego rozkwitał ogród. Oczko w głowie Ostrzyniewskiego. Kiedyś stracił gospodarstwo po rodzicach i obiecał sobie, że pewnego dnia przed jego oknem wyrośnie sad i będą pasły się krowy. Dzień dobry. Niesiemy kwiatki do kompletu. Maluteńkie. Malutkie. Proszę postawić tam na tym, bo ja jestem mało przytomna, jak mówię. Dlaczego mało przytomna? No bo ja jestem dopiero miesiąc po operacji. Biodra. No 2. Ale duży dom też pani ma, co? I tak o te kwiaty dba, tyle no, kwiatów. Tu zrobić? Pelargonie, tu no, petunie, tak? Te są petunie? To są supertunie. Ale pani chyba pół godziny dziennie zajmuje podlewanie tych wszystkich kwiatów. No nie mam nic więcej do roboty, nie? Jestem sama. Przynajmniej mam zajęcie, nie? Nie myślę o... I herbatkę jeszcze. Sama, bez dzieci? No, dzieci mieszkają każdy sobie. Są dorosłe. Blisko. Także mam o tyle dobrze, że codziennie ktoś jest, zakupy robi. To znaczy córka. Bo syn pływa, więc jego nie ma. Syn pływa? Syn pływa, tak. Kiedy ojciec ginął, to był na trzecim roku szkoły morskiej, więc już trudno byłoby, żeby zrezygnował, nie? Pani herbatkę czarną czy owocowa może być? Czarną. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką i stąd jej chyba jest ten wybór tej szkoły rolniczej. On snuł marzenia, że jak już ona skończy, to on sobie kupi, pójdzie na emeryturę i kupi sobie ileś tam hektarów ziemi i będzie z córką gospodarzył. Na przyszłe hektary zwoził z każdego rejsu sadzonki i rośliny. W szwedzkich i angielskich ogrodach znajdował nieznane w Polsce odmiany. No, albo zieloną. Nie wiem, czy mam czarną, bo ja nie pijam. Zielona może być też. Może być zielona? Rodzinom ofiar Heweliusza nikt nie zapewnił pomocy psychologicznej. To codzienność ratowała im życie. Zaprzątała głowę. Walczyły o siebie, o wewnętrzny spokój, o uśmiech dzieci. Takie... No. Tej codzienności nie można było brać za pewnik. Jakąś stabilizacją mogłyby być odszkodowania za śmierć mężów, marynarzy. Ale trzeba było o nie walczyć. O każde odszkodowanie z osobna. Och. Należałoby chyba zdefiniować, co to jest odszkodowanie. Ja usłyszałam w sądzie tyle. Pani miała dorosłe dzieci, bo dzieci nie musiały studiować od pani sędzinie. Dzieci mogły iść do pracy i pomóc pani. No, więc o czym mamy mówić? Więc ja trzasnęłam drzwiami i wyszłam z rozprawy. Tutaj wszystko było bardzo takie płynne i zostało de facto oddane w gestię sądów powszechnych i każdy musiał mieć swoją sprawę sądową przeprowadzoną. Z mniejszym lub większym z uzasadnieniem żądanych kwot. Krystyna Ostrzyniewska pamięta, że firma odpowiedzialna za Heweliusza dopiero po 4 latach wystąpiła do wdów o ugody. Bo oni nam zaproponowali 5 tysięcy. 5 tysięcy? 5 tysięcy odszkodowania. To tak na dzisiaj to ile to jest? No zarabiałam 1500 zł. No i 5 tysięcy miałam przyjąć odszkodowania. Dlatego moje dzieci powiedziały, mamo, radzimy sobie i nie przyjmuj żadnego odszkodowania, nie wchodź z nimi w umowę. Mam tutaj taką ciekawostkę, no może nieistotną już w tej chwili, ale znalazłam tutaj takie przeliczenia, odliczenia. Po rozprawach o odszkodowanie my, córka, syn i ja, żeśmy dostali 40 tysięcy polskich złotych. I tu się zamknęła nasza sprawa, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Miała pani takie poczucie, że wszyscy zapomnieli? Tak. No. Armator, zarządca Heweliusza. Na 15. rocznicę katastrofy wydał album. W nim Włodzimierz Matuszewski, w dniu wypadku dyrektor, napisał: wiem, że może nie do końca potrafiliśmy rozwiązać problemy z ubezpieczycielem, tak aby rodziny otrzymały większe rekompensaty, aby dostały je szybciej. Żadne pieniądze nie mogą zwrócić życia, ale przecież one pozwoliłyby rodzinom nieco godniej żyć. Łatwiej zmierzyć się z nagłym załamaniem życiowego bezpieczeństwa. Jak zrozumieć wdowę? To może tylko inna wdowa. No człowiek nie może być sam. Lżej się żyje. Łatwiej. Dużo łatwiej. Nie były same. Spotkały się na posiedzeniach Izby Morskiej, która miała ustalić przyczyny katastrofy Heweliusza. Już nie pamiętam, czy wyczytywali nazwiska, czy nas tak sadzali na tych izbach, że myśmy razem, bo przyjeżdżali również i Szwedzi też. Rodziny szwedzkie przyjeżdżały, pasażerów, więc jakoś tak, że byłyśmy skupione razem, same z załogi. Tak? Te szwedzkie też przyjeżdżały? Przyjeżdżały, tak. Rodziny szwedzkie przyjeżdżały. Na pierwszych tych izbach były. Próbujemy sobie wyobrazić ten moment, gdy wieczorem po posiedzeniach Izby Morskiej siadały ze szklanką czarnej herbaty w ręce. W tym samym pokoju, w którym teraz po 32 latach siedzimy i my, obok doniczek z kwiatkami. Czy potrafiły wtedy docenić, że mają siebie? Pycińska ze Szczecina, może i ze względu na własny zawód, też bardziej się zbliżyłyśmy do siebie. Te, które na przykład miały pociąg za jakiś okres czasu do tego Szczecina czy do Słupska, no to przychodziły tu i ja ich później rozwoziłam na kolej. A pani Pycińska tu czasem spała? Oczywiście. No, stała u góry pokój i była. W wybieranych numerach jest cały czas. Dzwonimy często do siebie, o swoich problemach opowiadamy sobie, pocieszamy się wzajemnie. Ciekawe, czy odbierze, co? Zawsze odbiera. Jak jest tylko w pobliżu, to ona żyje, już jestem ślepa. Z nią, powiem pani szczerze, najbliżej i najszczerzej mi się rozmawia. No, chyba jej nie ma pewnie gdzieś lata. Pogoda jest, więc ona jest na ogrodzie. Nie, widocznie jej nie ma. Telefonują, rozmawiają, odwiedzają się do dziś. Ani Teresa, ani Krystyna nie zdecydowała się wyjść za mąż po raz drugi. Portrety marynarzy Leszka i Mieczysława wiszą w ich domach w Szczecinie i w Gdyni od 32 lat. Prosto? Krzywo. Wiszą do dzisiaj. Którą stronę? Do ciebie. Wisiały, gdy wdowy dodawały sobie otuchy na posiedzeniach Izb Morskich. Okej. Okay. Na pierwszą rocznicę śmierci już portret tutaj wisiał. Mąż tu ma 48 lat. W lutym skończyłby 48, a w styczniu zginął. Wisiały, gdy Krystyna i Teresa szeptem wracały do przeszłości. Mój mąż był tak. Był mężem, ojcem dla moich dzieci. I najlepszym kochankiem na świecie. Dziwnie to brzmi? Dobrze. Dobrze to brzmi. Poznaliśmy się u mojej wówczas przełożonej ze szpitala, tam gdzie pracowałam. I przełożona pielęgniarek zaczepiła mnie i powiedziała, że ma do mnie bardzo pilną sprawę. Jak przyszłam do niej, to zobaczyłam siedzącego człowieka w fotelu z białą czapeczką na głowie, z fajką w zębach. No i zapach tytoniu był przepiękny, nieskażony niczym, taki, o, no. I co on wtedy powiedział? Proszę pana, 69 rok, co on wtedy powiedział, Matko Święta? Przyjrzał mi się po prostu i zobaczył rudą babę z kokiem na głowie, no. I się zakochał. Czy się tak od razu zakochał, to nie wiem, ale wyszłam. To ja panią odwiozę. Ja mówię, nie, proszę pana. Ja sama tu przyszłam, ja sama stąd wyjdę. Absolutnie mowy nie ma. No i się stało tak, że ja sobie poszłam na przystanek taksi, wsiadłam i przyjechałam do domu. Wysiadając z taksówki, patrzę, druga taksówka podjeżdża. Do widzenia pani, do zobaczenia jutro. A potem ja następnego dnia wychodzę z pracy, a on jest z ogromnym bukietem kwiatów. Stoi przed bramą szpitala wojskowego tak i zaprasza mnie na kolację. To już pani przepadła. A zgodziła się pani od razu? Muszę panu powiedzieć, że tym razem powiedziałam, dobrze, to idziemy. Kwiaty wzięłam. Zdjęcia Mieczysława Ostrzyniewskiego nie zauważamy od razu, ale jest. Na honorowym miejscu w specjalnie wydzielonej przestrzeni nad stołem, gdzie podawane są obiady. Mieczysław w życiu Krystyny pojawił się w sytuacji krytycznej. Miałam ten paluszek w gipsie, rękę tak miałam, trzymałam i poszłam sobie kupić buty. To był taki okres przecież, gdzie nigdy nic nie było i dostałam cynk, że będą buty zimowe, więc we dwie z koleżanką biegiem do sklepu, tłok jak nie wiem, ktoś mi uciął torebkę w tym tłoku. Ukradł. Zostały mi tylko uszy z torebki i wychodziłam z tego sklepu, no zdenerwowana, rozryczałam się jak to zwykle ja i w ten sposób wychodząc ze sklepu mąż podszedł jako mężczyzna i pyta się, co pani jest? No i no, myślał, że ja coś z tym palcem, ja mówię, że mnie okradli. No i tak się zaczęło. A jak wyglądał pan Mieczysław? Ma pani wysoki, mam tam ścianę taką zdjęć, ale ja bym musiała zejść z tego. A pani może sobie iść tam i zobaczyć. Tam jest mąż. Może przyniesiemy. Co? Można zdjąć tam. Z wąsem. U góry jestem ja. I on obok. Mogę panią też przynieść? Ależ bardzo proszę. Czy mogę panią przynieść? No. Tak. Dobrze, wzięłam. Tak. To jest właśnie mąż. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zadowolony. No, pani tu ma poważniejszą. Tak, to no prawda. Ja, tak. Muszę pani powiedzieć, że nawet i w pracy wszyscy się mnie bali, bo ma taką minę. Ale przy dłuższym poznaniu to do tej pory moje dziewczyny wspominają, tak jak z tobą się nam pracowało, tak już się nam nie pracuje, jak już ja nawet odeszłam. Ale minę mam taką, no. No cześć, Tereniu. Zadzwonię do ciebie za 5 minut, tylko wyjdę do domu, bo dobrze. Wyszedłam z autobusu. Dawaj. Dobra, dobra, to czekam. Zadzwoni za 5 minut, bo wysiadła z autobusu. A Terenia jest taka otwarta. I o sobie dużo opowiada, i bo niektóre no to były takie bardziej skryte. Mało o nich może można powiedzieć. Chociaż my tutaj to o sobie wszystko od samego początku, jak plotkary. 11 polskich wdów skierowało skargę do Strasburga. Uznały postępowanie przed izbami morskimi za niesprawiedliwe. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu w sprawie o zatonięcie promu Jan Heweliusz. Rodziny ofiar tragedii, które wystąpiły do Trybunału, mają otrzymać po 4600 euro zadośćuczynienia. Skarżący twierdzili, że były prowadzone w sposób stronniczy. Zdaniem Trybunału uniemożliwienie wniesienia skargi do sądu było naruszeniem europejskiej konwencji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Po 4430 dniach od katastrofy zapadła decyzja o odszkodowaniach. Posiedzenie zajęło sędziom 30 minut. To było chyba 20 tysięcy. Też nie za dużo. Też nie za dużo, ale dostałyśmy wszystkie jednakowo. Nie wyróżnili, że ta osoba, tylko te, które dostały dokumenty, to wszystkie dostałyśmy te pieniądze. Wcześniej każda z wdów osobno negocjowała umowę z armatorem. Wspólne wystąpienie przed Europejskim Sądem zasugerował im piszący o sprawach morskich kapitan Marek Buś. Myśmy założyły stowarzyszenie i ono w zasadzie tak, jeżeli mam powiedzieć prawdę, to on nam te dokumenty wszystkie poskładał. I te, które zdążyły złożyć, bo tam był krótki okres czasu i wiem, że dwie dziewczyny nie zdążyły złożyć do tego Tak? Jesteś już w domu? Jestem już w domu, już zdążyłam się rozpakować i się przebrać, bo przecież taka ulewa mnie drapnęła, jak wyszłam z apteki. No widzisz, a u nas tu nie pada, jest piękne słońce i mam państwo z radia. Dzień dobry, pani Tereso. Dzień dobry. O, proszę bardzo. A bez nagrywania nie możemy się pogadać? A możemy, możemy. Nam się wydawało z Michałem, że pani nas już ma zupełnie dosyć po tych 5 godzinach. No ja wiem, ja uprzedzałam tą moją koleżankę Krystynę, że z wami to nie jest 15 minut, tylko 5 godzin. Więc nie wiem, czy ona to... Ostrzegała ją pani przed nami. No. A jak? Wiadomo, że trzeba. No. Bo czasami jesteście pazerni w słowach. Chcecie wiedzieć za dużo. O. Pani Tereso, a my byśmy się jeszcze chcieli dowiedzieć, dlaczego pani do tego Trybunału w Strasburgu nie wystąpiła z innymi dziewczynami? Nie wystąpiłam do tego grona tych pań, które wystąpiły do... Bo nie miałam po prostu pieniędzy. Tam trzeba było wpłacić na dzień dobry 2000 zł, żeby ta pani adwokat ujęła mnie też w tym o ubieganie się o odszkodowanie. Ja nie miałam po prostu pieniędzy. I chałupa w rozbudowie, no trzeba było mieć finanse. No, no i w związku ze związkiem... Powiedz mi, jak ty się miewasz. No dobrze, słuchaj, ja już idę na... Powściągamy naszą pazerność. Specjalny zabieg, wiesz co? Panią Pycińskiej i Ostrzyniewskiej głowę zaprząta codzienność. Nie wiem, no. Na ten kręgosłup, wiesz? No dobra, Krystynko, zadzwonię do ciebie później, tak? Dobrze. No, pozdrawiam tych, co tak nas podsłuchują. No. Podsłuchiwacze, ale to są tacy oficjalni podsłuchiwacze. Chciałam powiedzieć, że pozdrawiam tych, co pracują. Może tak, tak, tych, co pracują. No. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, dużo zdrowia. No dziękuję uprzejmie. No, to na razie, pa, pa. No, pa, pa, pa. Dzwonię do kapitana Marka Busia. Jego nazwisko padło w rozmowach z wdowami wiele razy. Pytam, jak to się stało, że publicysta podpowiedział, by nie rezygnowały ze swojej wspólnoty przed Trybunałem. Dlaczego? O, to jest bardzo trudne pytanie. Bo to pewnie trzeba by zacząć gdzieś tam od jakiegoś wczesnego dzieciństwa, prawda? Takie rzeczy, że się tam... Człowiek, nazwijmy sobie, udziela społecznie. Wie pani co? Ja widziałem, to od Szczecina się zaczęło taką bezradność tych kobiet. Wie pani, dzielenie to jest tak jak z tym fotoreporterem, co nie wie, czy gasić pożar, czy fotografować go, prawda? Więc ja próbowałem tak okrakiem siąść na barykadzie, czyli próbować relacjonować i próbować tam coś paniom doradzać. I tak z tego doradzania się w końcu wzięło to, że napisałem im po prostu tą skargę, przygotowałem wszystko i to poszło. No, prowadziłem tą sprawę cały czas. Byłem w Strasburgu z jedną z wdów i tam prawnikami. No i tyle. Ta sprawa była zarejestrowana jako brudnicka i tam 10 czy 11 pań i przeciwko Polsce. Brzmi groźnie, co? No tak, to taki nawet jest, powiem pani, pewien taka bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Także w każdym razie ja tak to odczuwałem i myślę, że te panie też. Natomiast jakby interesujące jest, znaczy najbardziej ciekawe jest to, co z tym orzeczeniem się działo później, bo wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. Wypłacił te odszkodowania za szkody moralne poniesione na skutek konieczności udziału w postępowaniu przed sądem, który tam nie spełnia tych standardów bezstronności i niezawisłości. W tej chwili ta sprawa de facto nie może wrócić na wokandę, co? Czy może? Jakimś cudem? Może. Wie pani, izby morskie orzekają z urzędu. No tak. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że w tym tak zwanym międzyczasie się ujawniło tyle różnych rzeczy, że istnieje podstawa do tak zwanego wznowienia na podstawie nowych dowodów. Z tym, że to już wówczas raczej na wniosek. Ale czyj by to mógł być wniosek? Wie pani, najlepiej jakby minister złożył taki wniosek. Albo któryś z dyrektorów urzędów morskich może to moim zdaniem zrobić. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie ktoś miał odwagę wrócić do tego, rozeznać sprawę, prawidłowo. Zakłamanie było i jest. Ja przeszłam bardzo dużo. To trwało prawie 10 lat. I uważam, że już nawet nie chcę grzebać w tym. Nie chcę. Niech ktoś to weźmie na swoje własne sumienie. Ja nie płakałam 18 lat. Mogłam zacząć płakać, jak przebaczyłam. Wtedy płakałam 2 lata. Po 18 latach złości, szukania winnych, żalu, buntu, tak? I obrażenia na Pana Boga, na cały świat, na tą sytuację, tak? Co się stało. No to 18 lat mi zajęło, żeby po prostu świadomie przebaczyć wszystkim po kolei. Wichurom, burzom, rządom, osobom decyzyjnym. Po prostu wszystkim. I po prostu już nie drążyć tego tematu, nie oczekiwać, że ktoś za coś gdzieś tam zapłaci. To jest niepotrzebne, to po prostu przeszkadza potem w życiu. Tak? Niczego to nie zmieni w kontekście tego, co się wydarzyło. Bogumiła mówi, że wybaczyła, a pani? Nie wiem, czy to jest wybaczenie, czy to jest pogodzenie się z faktem, bo tutaj takie dwie rzeczy. Niby cienka linia, ale jednak. Czy ja wybaczyłam? Tylko komu ja bym miała wybaczyć? Proszę pani. No nie wiem, wiatrom, awariom statków, Bogu, który odwrócił na chwilę wzrok. Nie wiem. Nie odpowiem pani na to pytanie. Nie umiem tego zdefiniować. Być może 12 tysięcy dni to za mało. Przed nowym domem rodziny Pycińskich nie ma koszy, które budziły panią Teresę w styczniowy poranek 93 roku. Są nowe, ale stoją w tym samym miejscu. Dzisiaj jednak prawie nie wieje. Jak nie wieje, wystarczy na mały kwiatek zobaczyć, jak go miota. No. Już to panią niepokoi? Mnie już to niepokoi. Dlatego mam to z tamtej strony szczelne okno. Naprawdę, my tu mieszkamy w takim przeciągu. I to, jak jest duży wiatr, a jeszcze jakby zaczął padać, no to już kaplica mnie tu nie ma. A gdzie były te śmietniki, co tak kłapały wtedy? One a tam z tamtej strony, proszę bardzo. O, tu stał. Tu w tym stał. Samym miejscu, gdzie teraz stoją, tylko to, inne. Tak, tylko wtedy stał jeden metalowy z taką klapą metalową. O, taki wiatr, że wszystko posunął. I waliło. I stukało. O, ja mam takiego tutaj niechcianego przyjaciela. Czy można tak przebaczyć wiatrom? Praca, bo wierzę, żeby znaleźć się na cmentarzu, kotek, przy grobie męża, pani Teresa potrzebuje zaledwie 5 minut. Mówią na to sierściu. Jednak gdy wieje, nigdy nie wychodzi z domu. By zapalić znicz na grobie Leszka Pycińskiego, idziemy z jego córką, Bogumiłą. Ale biało. Rzeczywiście pełno tu jest gałązek. SOS. SOS to pierwszy sygnał wywoławczy, którego musiałam się nauczyć. Wchodząc do radiostacji statu. 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki. A tak sobie myślę, myśli pani, że pierwszy SOS wysłał tata? Nie wiem. Znaczy, takie jest największe prawdopodobieństwo, tak? Że dopóki kapitan nie ogłosił, ratuj się kto może, no to każdy był na swoim stanowisku, więc obstawiam, że tak mogło być, tak? Mógł tak być wysłany przez tatę. Najbardziej. Ma pani takie wrażenie, że lepiej byłoby o tym już pomilczeć, a nie opowiadać? Chyba tak. Chyba pomilczeć. Gdy po długich godzinach rozmowy Bogumiła decyduje się na milczenie, szanujemy to. Milczeć można na wiele sposobów. Jej milczenie jest odpowiedzią na nasze niekończące się pytania. Gdy nikt nie pyta, milczy się inaczej. Pisze mail. Macieju, jak ty się masz? Już prawie wiosna, może jak będziesz w Polsce, będzie okazja, by wypić kawę. Chciałam zapytać, czy ty może kiedyś pisałeś w Szwecji o katastrofie Heweliusza? Robimy w Trójce audioserial. Pomyśleliśmy, że ten wypadek był tragedią nie tylko dla Polek, ale i dla szwedzkich żon, że one też straciły mężów. Czy korzystając z twojego bogatego doświadczenia reporterskiego, masz może jakiś pomysł, jak dotrzeć do tych kobiet? Tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. W odcinku drugim wysłuchaliśmy Teresy Pycińskiej, Bogumiły Pycińskiej, Krystyny Ostrzyniewskiej i kapitana Marka Bułsia. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Muzyka Mariusz Ostański. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Konsultacja Bartosz Panek. Wykorzystano archiwa Polskiego Radia.